अली ए नाज़नी। चेहरे की सुबह मेरे नाम, जुल्फों की शाम मेरी शाम, लेकर इन्हें न जा कहीं। मान मेरी जान, मान मेरी जान, आए मान मेरी जान। कहाँ चली ऐ नाज़नी, चेहरे की सुबह मेरे नाम, ज़ुल्फों की शाम मेरी शाम, लेकर इन्हें न जाके मान मेरी जान, मान मेरी जान।